Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Lansinger Land FM. Grote hits in Nederland van Gregory Abbott. Hier in De Late Avond, Shake You Down, komt uit 1987. En dan heeft het over Innie Minnie Miney Mo. Nou ja, moet kunnen. Ook op deze late dinsdagavond. Welkom bij de show. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent, ook deze avond. Dinsdagavond alweer. En we gaan weer lekker muziek voor je draaien. Heerlijke easy listening muziek om je een beetje in slaap te wiegen als je wilt gaan slapen. Maar ik heb ook een paar interessante onderwerpen voor je. De show zit bommetje vol. Echt waar. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Want we praten hierbij over allerlei verschillende zaken. Zo gaan we het hebben over een relatief nieuwe krant. Een weekkrant. Een maandblad. Een website. Ja, het gaat over de kanttekening. Dat is een nieuwe krant. En dat is een bijzondere krant. Zeker lezenswaardig. Misschien wel goed om een abonnement op te nemen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Je kunt Nederlands leren.

exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Die op tamelijk hoge leeftijd alsnog de Nobelprijs kreeg voor zijn werken, zou je kunnen zeggen. Bob Dylan, je hoorde hem hier in de late avond met Like a Rolling Stone. Nederland heeft een nieuwe krant, een weekkrant, een maandblad en een website. De Kanttekening heet deze krant. Een veelkleurige krant die stem geeft aan veelkleurig Nederland. Ik ging naar Rotterdam en bezocht daar de hoofdredacteur van deze krant. Ik ben hier te gast bij de krant De Kanttekening in Rotterdam. Ik praat over deze relatief nieuwe krant met Mehmet Serit. Hij is hoofdredacteur van deze krant. Wat is dat, De Kanttekening? De Kanttekening is een crossmediale krant die zich focust op nieuwe Nederlanders, islam in Nederland, integratie, racisme, discriminatie. Dat zijn onze focuspunten. Is een crossmediale medium. Het is niet alleen maar krant. Krant, website, maandblad en in de toekomst online televisie. De krant is redelijk nieuw sinds mei, maar hij kwam voort uit een andere krant. De Kanttekening is getransformeerd van Zama Vandaag naar De Kanttekening. Zama Vandaag was een Turks-Nederlandse blad die ooit in Turkije opgericht is en later door hier in Nederland opgericht. Maar door de Turkse spanningen, Turkse discussies hebben wij besloten een knip te maken met Turkije, maar ook gewoon met de Turkse discussies hier in Rotterdam. En getransformeerd naar De Kanttekening. Ja, en dat is dus niet meer op Turken of Turkije alleen gericht, maar nu veel breder dus. Het is nu breder. Vroeger waren we gewoon overwegend gericht naar de Turkse gemeenschap hier in Nederland, maar ook Turkije. Nu is onze focus naar nieuwe Nederlanders in de breedste zin. Dan, we schrijven ook nu gewoon veel over Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse, Chinese Nederlanders. Maar ook gewoon voor de Nederlanders die deze issues belangrijk vinden. Wat is de reden waarom u deze krant uitgeeft? Ik denk dat wij een emancipatoire krant zijn. Ik denk dat dat ook nodig is. De Nederlandse medialandschap is zo wit als wat. Die ook gewoon de belangrijke nieuws in Nederland mist. Als wij nu denken dat Rotterdam en Amsterdam meer dan 50% niet meer autochtone Nederlanders zijn, dan vind ik dat het onacceptabel is dat gewoon Nederlandse media nog steeds wit is en wit blijft. We hebben natuurlijk met de mainstream media geprobeerd om samen iets te doen, maar dat is niet gelukt. En nu doen we gewoon zelf op onze eigen manier. Maar is uw eigen redactie dan uitsluitend uit multiculturele bemensing? Ik denk dat wij de meest diverse redactie van Nederland hebben. Ik heb een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaans, Hindoestaanse, Nederlandse redacteuren. Zowel in dienst als freelancers. Dat kun je ook gewoon, als je de krant leest of op naar onze site kijkt, dan kun je ook gewoon van de naam van de redacteuren zien dat wij de meest diverse van de krant van Nederland zijn. Wat is nu eigenlijk het doel van de Kanttekening? Want de naam zegt ook al iets. Klopt, wij plaatsen De Kanttekening bij het nieuws. van mainstream media. De Kanttekening is een krant. De Kanttekening is geen nieuwskrant en geen nieuwssite. De Kanttekening is een krant en site die gewoon verdieping zoekt en achtergronden onderzoekt. En het is een opinieblad. Opinie, verdieping, achtergrondenblad. En daarin proberen wij mensen aan het woord te laten. Maar ook andere belangrijke. Onze speerpunt is ook mensen op een goede manier juiste informatie geven. Nu, een krant op internet is heel simpel. Hè? Dus een website zou je kunnen zeggen. Maar hij is ook in het papier, want we hebben hem hier gewoon voor ons liggen. Waar ligt hij gewoon in de kiosk? Je kan je abonneren. We hebben dus de krant en de maandplatform. Je kan op twee manieren. Dus je kan of weekblad hebben of een maandblad. Die ligt nog niet in alle kiosken. We zijn in gesprek met bedrijven die gewoon kiosken runnen. En wij proberen na de zomervakantie in alle kiosken te liggen. Maar de vraag is of dat gewoon gaat lukken. Want dat is ook een veel kostprijs. Want dat is gewoon, ja, ik wil niet zeggen dat het weggooid geld is. Maar van de kiosken verdien je ook gewoon bijna niks. Je moet zelfs bijbetalen om bij de kiosk te zijn. En die geld hebben we op dit moment niet. U heeft een website, hè? Ja. Waar alles op staat. Waar vindt men de Kanttekening? Ja, op de website is gewoon heel simpel. Dekanttekening.nl. Daar kun je gewoon kijken en de nieuws lezen. Alles wat in de krant staat niet gelijk op de site. En soms achter de betaalmuur. Want we moeten ook onze brood verdienen. We worden gewoon niet gefinancierd door een gemeente of overheid. Nee, het is een commerciële krant die zichzelf op dit moment redt met zijn abonnees en kleine reclames. Je kan via de site abonnement nemen of de site volgen. De late avond, iedere werkdag, bij Lansinger Land FM. Peu spéciale, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus. Et moi je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Tellement

alle trajecten hier in regio Rotterdam-Rijnmond. Dus alle taaltrajecten die we hier organiseren. En dat is hier in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen, Capelle, Maasluis. Dus ik heb een heel groot gebied. Ja, en de taalopleidingen, ja. Wat houdt dat in? Is dat voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond? Of is dat ook voor mensen die gewoon Nederlands spreken, maar niet zo taalvaardig zijn? Ja, de taaltrainingen zijn bedoeld voor allebei de doelgroepen. Dus zowel voor de mensen met een anderstalige achtergrond als voor mensen met een Nederlandstalige achtergrond. Wat we wel zien is dat ik dat alles wat tot nu toe les heeft of zich heeft aangemeld, dat zijn mensen die een anderstalige achtergrond hebben. Daar is toch wel heel veel behoefte aan wat meer bijscholing. Ja, klopt. Want mensen die, die doen of eerst hun inburgering, als ze inburgeringsplichtig zijn. En dan heb je niveau A2. Nou, ik noem het altijd een beetje overlevingsniveau. Je kan je net redden in de maatschappij, maar het is lastig om aan het werk te komen en om echt je dingen goed te kunnen regelen. En die mensen hebben heel veel behoefte aan om hun taal wat verder te verbeteren. En wij bieden taalkursussen aan naar niveau B1. En met niveau B1 heb je bijvoorbeeld toegang tot een mbo-opleiding. Dus je kan gewoon net wat meer. En daarnaast zien we heel veel mensen die niet hoeven in te burgeren. Bijvoorbeeld die uit Turkije komen of Polen of Hongarije. Maar die toch die zich hier vestigen en toch graag de taal willen leren. En die hoeven geen inburgeringscursus te doen, maar die kunnen ook bij ons terecht. En die willen dan vooral de basis leren. Ja. Nou, is dat een hele, hele brede groep? Ik neem aan dat je allerlei verschillende opleidingen hebt. Dat je mensen ook een beetje indeelt naar niveau. Deel je ook mensen in naar waar ze eigenlijk behoefte aan hebben? Op welk gebied ze eigenlijk de taal goed willen leren? Want als jij het zakelijk iets wil leren, is het natuurlijk weer heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld een praatje wil kunnen maken met de buurman over de moestuin of zo. Dat zijn heel verschillende dingen natuurlijk. Hebben jullie daar ook een splitsing in? Nou, het zijn inderdaad, kunnen mensen verschillende leerbehoeften hebben, maar ze willen toch ook altijd wel vaak hetzelfde leren. En wat we hier in de regio hebben is, het is een heel flexibel aanbod. Dus mensen kunnen hun eigen leerdoelen samen met ons bepalen. Dat doen we in een intake. En dan toetsen we het startniveau. En ze kunnen dan ook kiezen welke thema ze willen volgen. En bijvoorbeeld als mensen een opleiding willen gaan doen, dan hebben ze andere vaardigheden nodig dan wanneer ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen. Wat we wel doen is dat we die mensen wel bij elkaar in een groep zetten. Omdat ook iedereen wil de basis zijn taal verhogen. En daarvoor gebruiken we gewoon officiële taalmethodes. En daarnaast werken we gedifferentieerd in groepjes. Met maximaal 3 verschillende groepen zeg maar per klas aan de thema's die mensen hebben gekozen. Ja, dan is het iets individueler en meer in de richting waar die mensen vragen. Kun je een paar voorbeelden geven van die richtingen dan? Hoe je dat opsplitst? Ja, bijvoorbeeld we hebben een thema wat heel populair is oriëntatie op de arbeidsmarkt. En dat zijn mensen die willen graag in Nederland een baan vinden die ook bij hem past. En wat we dan kijken is, we kijken ook naar het karakter van iemand en wat hij leuk vindt om te doen. En we kijken samen van, wat voor baan zou je dan willen doen? En is dat ook mogelijk om dat hier in Nederland op te gaan pakken? En we oefenen ook met sollicitaties, je cv, waar kun je vacatures vinden? Wat voor kleding trek je aan naar een sollicitatiegesprek? Het zijn echt wel best wel basic dingen. Het is wel veel breder dan alleen maar die taal. Ja, het is ook veel breder dan alleen maar de hele maatschappij. Hoe wij functioneren als maatschappij en hoe je daar dan in past. De cultuur eigenlijk ook, krijg je een stukje mee. Ja, want de cursus heet ook taal en integratie. Dus het is ook het idee dat mensen de taal leren en daardoor ook beter kunnen integreren en participeren in deze samenleving. Is iedereen geschikt voor deze taalkursus? Zijn er ingangseisen? Ja, er zijn ingangseisen, maar dat zijn geen taalniveau. De ingangseisen zijn dat mensen dus niet meer inburgeringsplichtig mogen zijn. Dus ze moeten dat diploma hebben gehaald, een vrijstelling hebben of het sowieso niet hoeven te doen. En ze moeten kunnen lezen en schrijven. Dus ze moeten gealfabetiseerd zijn en ouder dan 18. Als mensen meer informatie willen over de organisatie, jullie hebben vast een website. Ja, de website is nleducatie.com. En daarin staan alle informatie over de cursussen, de locaties en de thema's. Tot slot, zijn er wachtlijsten voor de cursussen? Nee. Kijk, nee, we hebben geen wachtlijsten. Mensen die doen een intake en die kunnen dan binnen 2 weken van start. Kijk, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Goed, hartelijk dank voor de informatie. Marlinda Abassi Kashkouli, projectleider bij NL Educatie. Dankjewel. Graag gedaan.

en tamelijk harde muziek maakt, dan valt dit wel weer mee. Hè? Zo op de late avond. Je hoort hem hier in de show bij jouw lokale omroep. We gaan het hebben over Gerry Faber. Genomineerd voor de geschiedenisleraarstitel 2017. Vijf docenten uit het voortgezet onderwijs zijn genomineerd voor die titel. Het is een prijs die dit jaar voor de vierde keer wordt uitgereikt door het Rijksmuseum in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief. De winnaar van de titel geschiedenisleraar 2017 wordt op 28 oktober in het Rijksmuseum bekendgemaakt. Een van de genomineerden is Gerry Faber, werkzaam op het Dalton Lyceum in Barendrecht. Evelien Lampfe praat over deze geweldige nominatie. We hebben vrolijk nieuws vanuit Barendrecht. Want tegenover mij zit Gerry Faber en zij is een genomineerde. Hallo Gerry, welkom. Hallo. Jij bent kanshebber voor een hele leuke prijs, mag ik wel zeggen. Ja, ik ben door mijn leerlingen genomineerd voor geschiedenisleraar van het jaar. Wauw. Hoe word je dat? Ja, dat is juryrechtspraak, zoals ze dat noemen. Er zijn meer dan 250 leraren uit het land door hun leerlingen opgegeven. En daar heeft de jury naar aanleiding van de aanmelding die door leerlingen en door collega's of directie gesteund moest worden, hebben ze een selectie van 15 gemaakt. En toen zijn ze bij die 15 mensen zijn ze gaan kijken op de scholen, hebben ze les bezocht, hebben ze met leerlingen gesproken, met collega's, met de directie, met de genomineerden zelf. En toen zijn ze tot de top 5 gekomen. En daar val ik weer blijkbaar binnen. Nou, van harte zou ik zeggen, Gerry. Dat is natuurlijk wel een hele mooie prijs. Veel eer voor je werk. Heel erg veel eer. Maar eerst even, op welke school geef je les? Ik geef les op het Dalton Lyceum Barendrecht. Oké, dus voor al die kinderen die nog twijfelen in Barendrecht, daar moet je dus zijn. Absoluut. Als je toffe leerkracht wil hebben. Het is dus echt een vakjuryprijs. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk gaat het niet over wie haalt de meeste stemmen binnen? Nee, het is geen populariteitsprijs. Nee, het gaat echt jury. En wat maakt jouw lessen zo leuk? Mijn leerlingen vinden denk ik mij leuk didactisch gezien, omdat ik heel erg snel nakijk. De dag dat ze het maken is meestal de dag dat ze het cijfer hebben. Dus dat vinden ze vaak wel heel erg tof. Ze vinden mijn verhalen leuk, zeggen ze. Dat ik vrij direct taalgebruik heb, zeg maar. Sommige mensen zouden het misschien vergelijken met straattaal. Ik denk dat ze dat heel erg leuk vinden. En dat is ze wel eens vaak tot het uiterste push. En hoe doe je dat dan? Dat doe ik door ze uit te dagen om bijvoorbeeld op zondagen met mij mee te gaan op excursies. En doen ze dat? Dat doen ze. Ik ben naar het Rijksmuseum geweest, het Mauritshuis. Nu heb ik al sinds een jaar of drie een project lopen vanaf ongeveer eind januari tot begin, zeg maar tot dan de voorjaarsvakanties, eind februari, een maand lang. En dan, om een voorbeeld te geven, dat bij het project gaat over de Shoah, over de Holocaust. En dan ga ik op zondag ga ik ofwel naar, de Auschwitz-herdenking in Amsterdam. En daar bezoeken we dan ook, ofwel Anne Frankhuis, ofwel we gaan naar de Hollandse Schouwburg. En ik had dit jaar 23 leerlingen in VWO 5 en ik heb er 19 bij me op een zondag. Andere zondag gaan we naar Kamp Vught. Ik heb 23 leerlingen. Er zitten er 21 met auto's en ouders zitten er mee, op zondag naar Kamp Vught te gaan. En in de voorjaarsvakantie ben ik naar Krakau gegaan. Dan bezoeken we ook Auschwitz. Dat is ook een vrijwillige excursie en zo, waar leerlingen op kunnen inschrijven bij dat project. Van de 23 vliegen er 18 mee in de vakantie naar Krakau. Hey, we kunnen eigenlijk helemaal niks doen om jou aan die prijs te helpen, toch? Nee, eigenlijk niet. Jullie kunnen natuurlijk, jullie helpen met dit interview natuurlijk wel mee om aan te geven dat niet alleen technische vakken, verdienen om belicht te worden. Ook al is de vraag daar momenteel hoog naar. Maar ook vakken in dit profiel, richting de kunst en de maatschappijvakken, dat die het ook verdienen als je daarin excelleert om in belicht te worden. Weet je trouwens een beetje hoe het zit met de andere vier, moet ik zeggen, leerkrachten? Heb je een beetje een blik kunnen werpen op je concurrentie? Van de andere vier ken ik meneer Van Oort heel erg goed, omdat mijn leerlingen zijn YouTube-filmpjes bij de fleet zitten te bekijken vlak voor eindexamens en zo. Dus ik weet dat hij daar heel erg goed op scoort. Ik heb ze zelf ook wel eens een beetje bekeken. Maar de andere drie, helaas heb ik die... niet zo in de peiling van hoe dat zit. Oké, en we gaan het weten op... Wanneer wordt het eigenlijk bekend? 28 oktober pas, zie ik. Ja, er is nog een tussenstap tussen. In de tweede week van het nieuwe schooljaar komt... omdat de NTR ook betrokken is bij deze verkiezing... komen ze filmen. En dan gaan de filmpjes van de 5 leraren gaan weer terug aan de jury. Dan komt er een top 3. En die top 3 moet op 28 oktober in het Rijksmuseum... een assessment doen van een hele dag. En dan op het eind van de dag wordt dan bekendgemaakt... wie het gaat worden. Als je die stap nou hebt kunnen maken... kom dan alsjeblieft terug. Want dan willen we heel graag met jou verder... gaan werken aan hoe dat allemaal gaat op 28 oktober. Dan hopen we natuurlijk dat er bussen uit Barendrecht meegaan naar Amsterdam. Want kunnen we met z'n allen even laten horen waar toch de beste juf zit van het land. Nou, dat zou ik heel graag komen vertellen. Nou, ik hoop jou dus nog een keertje hier te zien. En in ieder geval wens ik je alle goeds. Gerry Faber, dank je wel voor je komst. Dank jullie wel. Dit is de late avond van Lansingerland FM. Chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sous l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. Met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet, ik weet niet wie je bent. Maar ik voel me even niet alleen, niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet na één dag de regen, alle sporen weer uit te vegen. Het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen, één moment ben je even deel van mij. Wat een mooi verhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Het begin van duizend en één nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog terug. Een mooi gelegenheidsduo, dat zou je rustig kunnen zeggen, van Alderliefste en Paul de Leeuw. Samen in Une Belle Histoire. Een mooi verhaal. Hier in de late avond. We gaan het hebben als laatste onderwerp in deze show over ondernemerschap en Petje Af. Wat Petje Af is, dat hoor je zo meteen in het verhaal. Tijdens het laatste blok namelijk van Petje Af konden de kinderen, want daar gaat het over, zelf ervaren hoe het is een ondernemer te zijn. Drie groepjes hebben intussen een sociale ondernemersclub opgezet met als doel geld te gaan verdienen voor aanvullend onderwijs voor kinderen met een beperking in Ethiopië. Ze hopen daarmee geld in te zamelen en zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Je hoort heel veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio tegenover mij zit Jolien van der Marel, locatiemanager van Petje Af Waterwerk. Welkom, Jolien. Dankjewel. Je gaat het hebben over ondernemerschap. Ja, nou ja, dat is inderdaad ons laatste blok geweest bij Petje Af. En we hebben net een diploma-uitreiking gehad, dus ik dacht, daar kom ik even over vertellen. Dat is prima. Maar eerst even voor de mensen die dat niet precies weten, Petje Af, dat heeft te maken met onderwijs dus, diploma's, hoor Klopt. Ik al. Dus ja. Wat is het precies? Nou, wij zijn een stichting die op zondag met kinderen van 10 tot en met 14 jaar op beroepsverkenning en talentontwikkeling zitten. Mm-hmm. Dus wij gaan allemaal beroepen verkennen in het weekend, we gaan bedrijven langs. Of net zoals het laatste blok, hebben ze hun eigen sociale onderneming opgezet. Oh, dat doen ze zelf? Ja, die hebben ze zelf opgezet. Om te kijken hoe dat moet. Ja. En wat voor ondernemingen moet ik dan aan denken? Kan van alles zijn? Kan van alles zijn. We hebben het helemaal opengelaten voor de kinderen zelf. Want je hoort nu veel kinderen zeggen, ik wil een eigen bedrijf beginnen, maar ik zou niet weten wat. En toen heeft Katja Visser van Startup for Kids, heeft bij ons sociaal ondernemen een blok gegeven. En zo zijn de kinderen nagels gaan lakken voor haar goede doel. Ze zijn limonade gaan verkopen, koekjes gaan verkopen. Mm-hmm. Met een collectebus achter mensen aanrennen. Dus ze hebben van alles gedaan. Maar met een collectebus rennen is toch geen ondernemerschap? Of poort dat daar ook toch onder? Nou, die hebben ze er toen wel bijgepakt. Ook om extra geld dan op te halen voor hun doel. Nou ja, als ondernemer moet je geld verdienen. Dus wat dat betreft klopt het wel weer. Ja. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk snuffelen aan het bedrijfsleven. Klopt. Wat jullie doen. Ja. Ja, vinden ze het leuk om te doen? Ja, anders zouden niet komen. Denk ik. Ja. Het is vrijwillig natuurlijk. Het is vrijwillig. Nou, we hebben dus net een jaar afgesloten met de kinderen. Dus die zijn 28 zondagen echt geweest. Nou, dan heb ik ook kinderen die reageren met, ik wou dat elke dag Petje Af zondag was. Dus nou, dat zegt dat gaat wat. Goed. Ja, ja. Dat zegt. Heb je nou ook de indruk dat ze, daar steek je er natuurlijk iets van op, maar dat ze er later ook wat aan hebben? Nou, ze kunnen iets bewuster een keuze gaan maken, heb ik het idee. Doordat ze meer weten wat een beroep inhoudt. Dus nu zijn er ook een paar die dachten van, nou, ik wil dokter worden, maar uiteindelijk dat toch niet zien zitten door de studie die erachter zit. Of dat ze toch niet zo goed tegen bloed kunnen. Ja, het zijn toch dingen die belangrijk zijn om te weten voordat je aan een studie begint. Ja. En dan heb je het niet alleen over Nederland. We hebben het nu over Vlaardingen en de omgeving. Nou, ondernemingen zat in deze buurt. Maar ik lees ook ergens over Ethiopië. Ja, klopt. Dat is wat verder weg dus. Ja, dat is dus dat sociaal ondernemen wat ze hebben gedaan. Ja. Dat was voor het goede doel vanuit Startup for Kids. En zij maken altijd die ondernemingen voor kinderen in Ethiopië met een beperking. Om die dan toch ook de kansen te bieden die ze hier kinderen in Nederland ook krijgen. Ja, en wat leren ze daar dan van? Ontwikkelingssamenwerking of hoe moet je dat zien? Nou, ze hebben er ook van geleerd dat niet iedereen het even goed heeft hier in Nederland als hier in Nederland. Ja. En dat je daar best wel voor mag inzetten. En dat het niet alleen hoeft in de vorm van geld ophalen, maar dat je dat ook op andere manieren kan doen. Ja, kregen ze allemaal een diploma? Ze gaan naar de middelbare school, ze zijn daar net, ze zitten in die fase dat ze daar naartoe gaan. Wat hebben ze aan zo'n diploma? Levert dat iets op voor die school? Of nou, voor hunzelf, eigenlijk voor hun leerweg? Het is erkenning dat ze het gedaan hebben. Het is een super trots, super kanjer diploma dat ze gekregen hebben. Dat ze een jaar hebben meegedaan inderdaad. Dus het is ook voor hunzelf dat ze kunnen laten zien van, nou, wat voor een talent ben ik. Ze hebben er ook een speldje bij gekregen die ze op kunnen doen als ambassadeur dan van Petje Af. Ja, ja. Maar het is ook uiteindelijk zo dat als zij een keer een maatschappelijke stage moeten gaan zoeken, dat ze mij dan ook kunnen benaderen van, goh, we zijn bij Delta Hotel geweest. Jolien, kan je mij helpen om daar een stage anders te gaan lopen? Je laat ze niet los. Ik laat ze niet los, nee. Ze mogen begeleidend bij je blijven, ja. Zo gezegd. Ja, ja, ja, precies. En als mensen dit nou horen, ouders bijvoorbeeld of kinderen zelf, die zeggen, hey, dat lijkt me ook wel wat voor mij, een enthousiast verhaal. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Ze kunnen naar onze Facebookpagina. van Petje Af Vlaardingen hebben we een aparte Facebookpagina. Maar ook in Schiedam hebben we een Facebookpagina. En in Maassluis, want daar zitten we ook. Dus daar kunnen ze via hun aanmelden of via onze website petjeaf.nl/waterweg. Is dit iets wat in deze streek leeft, in Waterweg Noord, zeg maar even? Of zijn er andere initiatieven in het land ook? Heb je daar geen idee van? Nou, wij zijn wel een landelijke organisatie. Het is begonnen in Amersfoort. Dus in Amersfoort-Utrecht zit ook een locatie in Rotterdam, Dordrecht en Breda. Ja. En zo zijn er ook steeds meer nieuwe die uit de grond komen. En die heet ook allemaal Petje Af. Die heet ook allemaal Petje Af. Dat is allemaal dezelfde naam. Ja. En waarom eigenlijk die naam Petje Af? Is dat als dankbaarheid of hoe moet ik dat zien? Nou ja, vroeger zei je ook tegen kinderen of als iets goed gaat, nou petje af, petje af, wat heb je dat goed gedaan? Ja, ja. Dus zo is de naam ontstaan, Petje Af. Jolien van der Marel, locatiemanager van Petje Af. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Website? petjeaf.nl/waterweg. Ja, en die Facebookpagina. En de Facebookpagina's, ja. Ik dank je voor het gesprek en ik wens je voor het komende seizoen heel veel succes. Dankjewel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Fijn dat je geluisterd hebt en mijn gezelschap hebt gehouden. Morgenavond is er weer een late avond, ben ik er weer, om 1:30. En dan hebben we weer interessante onderwerpen, waaronder de vaste column van Han van der Horst. Hij is historicus uit Schiedam en hij zal het een en het ander weer scherp neerzetten morgenavond. Dus vanaf 11:00. Ik wens je een mooie nacht, wel rust als je gaat slapen en blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit. Nou, toch wel iets heel fraais. Ja, eigenlijk gaan we in retraite, zou je kunnen zeggen, met deze van Enigma Sadness Part 1. Tot morgen. Luister ook morgenavond naar De Late Avond vanaf 11 uur bij Lansingerland FM.